بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سورة الهمزة دا سورة د سورې قیامت وروسته نازل دي د سورې مرسلات نه مخکې دی نزول کې 23 دی 32 نمبر مخکې سره مربوط دی یو خدا چې پاغه صورت کې سلور صفات د فائزین او چېغه خاسرین نو ذکر کړو نو دې صورت کې سلور صفات د خاسرین نو ذکر کوي کنه تیره پاره چې تقابل لشي دا دویم دا چې هغه صورت کې زجر او په خسران نو دې صورت کې تخفیف او کروی دی خسران والا ولا دارنګه مخکې صورت کې صفات د تحلیه ذکر شو نو دې صورت کې صفات د تخلیه ذکر کړي پیدا سیم ویل شي چې مخکې صورت کې زجر او په خسران اجمالا نو دې صورت کې زجر په اسباب او د خسران دې تفصیلا دارنګه مخکې حال د منکرینو ذکر او په عنوان د تاوان او خسر سره او دې صورت کې په عنوان د ویل سره هغه ذکر کړي او بیا داوا زجر دی په اوصاف او قبیحو سلورو چې هغه موجب د عذاب الحطمه دی چې هغه ویل او خسران دی اداسې زجر دی په اوصاف او قبیحو سره تفیف او کروینه او نوم د الله الله سره یو ځل ذکر دی په دې کې نار الله کې او صفات فعلیو کې پکې نشته سو خلاصه دا ده چې ذکر کوي زجر اول او سلورو صفات او قبیحو روم بی زندره میات کې بیا تخویف ذکر کوي په احوال تر اخر د صورت پورې معنا زجر دی سلور او صاف قبیح دی 1 2 3 کې تخویف یو کروي د شپږو طریقو سره ادي صورت کې اشاره وا چې د قران دشمنه د دنیا پرس دی چې دا سلور اخلاق ردیعه ناکاره پکې موجودي دا مخکې صورت کې بسم الله زمانہ پادشه و سورت مناسب بسم الله الذي هدى الناس اجمالا وتفصيلا الرحمن الذي ارسل رسله لعباده تكميلا الرحيم الذي وقع خص عبادي عن الخسران بكره واسيلا در سوره العصر ده بسم الله معنا وا چې خاص ومدد دنون د الله چې هدایت کړي د خلکو ته په اجمال تفصيل داړو سره رحمان ذات دې خپل انبيير علي ګلي د خپل بندگانو تکمیل لپاره رحيم ذات دې خپل خاص بندگان بچکړي د خسران نه سبا بهګا تغیر اسبابونه ساتلی دي دې صورت کې بسم الله معنا بسم الله الحكم العد الرحمن الذي عما جوده اهل البخل جوده اهل البخل واهل العدل الرحيم الذي حفظ اولياءه من الاخلاق الخسيسه والجدل خاص ومدد دنم ده الله غزا تي فیصله کوونکې عادل ذات ته رحمان ذات ته عامد سخا ده بخیلان او انصاف والا دواړو ته رحیم ذات ته حفاظت کړې ساتنه کړې د خپل اولیاء او دوستانو د اخلاق او خصيصونو د جګړو نام ویلل تبعیدا ویلن هلاکت دی ویلن جهنم کند د جهنم لکل همزا د پاره د هر یو پوشي شابد وینکی لومزا مخامخ په غورونه کوونکی لفظ د ویل کې دو قول دی یو دا چې کلمه د عذاب د ویلن تبعیدا هلاکت دی بربادی دا یا دا یو کند د په جهنم کې نو یو کند را د جهنم د داسې کسته پاره لیکل دا لفظ دلیل لشه د آیات عام دی هغه چاته شامل لشه د صفاتونو پکی همزا او لمزا وزن د فعال دلالت کوي د یو سیس په عادت نیولو د دې کې فرق کې بیاړي رقوال دی او شهور دا دی چې همزا هغه کس دی چې پوشي شا په چا باندې ایبونه وي په طریقه د غیبت یا د بهتان سره او لمزا هغه دی چې مخامخ عیبونه او طعنونه کوي او مراد د دین هغه څوک دی چې مخالفت د قران کوي او د توحید کوي په دې دواړو طریقو سره چې هم همزم کوي او لمزم کوي اگر چې اقوال په دې کې قرطبی یا مظهری وغیرہ ګڼ ذکر کړی وو دې مقام کې او بهتر پکې دغه وو هو مزا پوشی شا بدوینګه لو مزا مخامخ په غورونه کوونګه الذی دا هغه کس دی جمع مالن چې جمع کوي مال او عدده شماري هغه وخت وخم د کې درې موصف ذکر کوخه او دا پشان د علت د مخکې لپاره مان کله چې په دکې مین د مال لا غلیدن اوس هم مزل او مزه ګرځیدل دي کنه هم زلم اس کوي جمع جمع مالا نکره اشاره د سپکوالی د مال د دنیا ته او مراد د جمعانه بخل کولی چې نه پزان خرج کوي نه الله لار کې ور کوي وعد دهو د عدد نه ماخوذ دی مان د محبت د وجنه هر وخت شماري دی د پاره چې کم نشي وخت وخت باندې زی او خپل بیلنس معلومی بینک کې چې سوره شو دی خوشحالي کې دوره بینیفیټ به سکالو لګي دا دوره په لګي دا سود ته بینیفیټ وای یا د عدت نه ماخوذ دی او مطلب دا دی چې عدده مان جعله عدتا للنوائب مانا سو مانا د حوادثو د پاره تیاری او غمال د فکون کې د مصائب او حوادث وګڼي د مال جمع کوي خو عدده تیار کړي دي د پاره چې سبا په ما حادثه راځي نو دا او پکې لګوم وي زما خوا کې چې کندر خرڅي کې بیا چا په فکر عدده دا رنګ به موږ مصیبت او سخت راشي نو چاله به ورکوم او دا پاگل بدی نه پويږي چې صدقه چې دا رد البلا ده ګوره دا الله غضب په صدقې ورقول سره ختميږي دا غوسه سړیږي چې اوسړه صدقه ورګي لکه صحیح حدیث کې راغلیو چې ان البلا الا يتخطاها صدقه چې دا او دا الله په نوم ورکل شي دي نو دې د پاسه مصیبت قدم نشي راړول ښه او دې لګي الټا کار کوي نو مصیبتونه به خراج شي د دنیا مصائب کم چې صدقې بندول شي هغه بند نشي جمع مالا وعددا عدده کې دواړه معنی کول شي چې عدده او شماري وخت په وخت عدده او غني هغه د پاره د اسبابو راجمکی د پاره د اسبابو د حوادثو د پاره تیارګري یا حسبو ګمان کوي ان ماله اخلدا چې یقینا دا مال د به هميشه او ساتي دلرم د کید بو توجیدی یو خو کار ده مان د مال میله کې دوره مشغوله ده او یا که چه خیال کهی چه زبا دنیا که همیشه ما آخرت نیاده ای یا دیمه توجی خلود ده نعمتونو خو پا ایمان و عمل صالح سر او کنه جنت او ده دی خیال داده چه مالداره سر با جنت حاصل کی نصفی تفسیر و مدارک که او شربینی استراز المنیر که ده توجی ذکر کرده ده دیمه نمانا ده ده گنی چه ده عمال ده با همیشه و ساتی پا دی دنیا که مال را سرین زبا خیم عمر با مدیر ده بیده بی یا خلدهو کدل ترا سره مال ډیرو جنت ته بزم کلا چری داسینه دا لیم بدن فی الحطمه خامخه او بغرزو لشی دی پاغه ماتون کی راماتون کی کی حطمه ډیر ماتون کی راماتون کی فعلا داسې ماشین دی کوتری چې الله به غیته ور غرزی دا تخفیف دی کنه اکلا ردعی دی مان دا ګمان غلط دی لیم بدن لام د تاکید نون تاکیدی ثقیلا اشاره وا د ډېرې حانت ته ځکه نه بد استعمالي کې په غرزولو د کری حسیز کې چې اوسیز د سړی بد شي نو داسې کټه وغورځي ته ځان یې لري کې خو توما داسې غده مبالغې ده کنه نو حتم وی ماتولو را ماتولو ته مانه ډېر ماتونکي او دا نوم د جهنم دی یا د یو طبقې د جهنم دی چې کله هم مزل و مزا دنیا کې د حق پرستو خلکو عزتونه مات کړي را مات کړي وو هغه پسې بلګیاو بدره دی دی په غرونه به کول ملنډ به کولی مدارنګ دا ختمه بوم دغه سړی ډوکی ماتي را ماتي کنه ځکه جزاء من جنس العملی د چې سکړی هغه شان سزا الله ور کوي و ما ادراک مل ختمه او سپو یې درکړی د تا ته چې څه شی د ختمه دا تعظیم شان د ختمه هغه ذکر کوي نار الله الموقدا دا ور د الله دی چې بلکړ شوی دی الٹی دا هغه تتل او علی دا چورخی جی با پڑونو بانده کالو با کئی پڑونو بانده دا تفسیر دا حطومه کئی کنه نار الله دی اضافت کیوم اشاره دا عظمت شان دا ورتا او المو قدا چه اللہ بلکل دینا سوک دی چه دا آغا با مڑکی دا غیر دا مڑکول سوک وست لری او حدیث دا ترمیزی کرا غلی دی چه ورتا جهنم زر کالا بلش نسور شو بیا زر کالا بلش نسپین شو بیا زر کالا بلش نتک تور شو همیشه دا پار بدا سی او دا دومره تیز دی تتوالی او چې ټول بدن بوسی دی تر دې پورې چړل تر سی اډړ تخصیص په دی وجو کو چې هغه محل د فاسد او عقیدو د مینې د مال لګنه تک زګې د مینې د مال یې خوا او بل دومره تیز ور دی چې دنیا اور ظاهر کې په بدن ښکالو کولا نو مخ کې لا سرمن سیزل او دا سیزل نه سیزل اله پړ تر سیزو او دې سم دستیړ تور رسی دور تیز دی ښا تتلو علی الافئده انها عليهم موصدا یقینا دا اور با پدی باندې جوخ کړی شوی د هر طرف نه هی آمد ممددا باغستنو اگدو اگدو کی دا تاکید دی ده مخ کی کنا امو اصودا بند کل شوی را جوخ کل شوی چه پاگه که سوره نی سه دریشه دا آوا پکی نی رانا دا پارا سه پوری پوچه سوره پکی نی بند دی عامد دا اسم جمع دا دا اماد یا جمع دا اماد دستنی دا وی مانا دڑی ستنی بوی دا پیپونو پشانتی دا بطه دا اور او اگدی بوی او آغی با ار طرف نو ببندی دیو پکی راگیری یا دا ستنی و پشانت دا میخونوی پا دروازو را جهنم بوالی شوی کلون بی توجیوالو نو فی پخپل مانا دی اکا دویم توجیوالو نو فی بیا پا مانا دا بی دی بی آمد ممدد دا بی ارون بی مانا واضح ہوا چه بنشوی با دی پا داس ستنو کی چه دیو پکی راگیری دا هر طرف نا امتیازاتو تیو گورا اوصاف قبیحی ذکر کردو دا ناکار سڑی خسران والا او دارنگی دا جهنم یو خاص نومی ذکر کو چه غیط خطمه وی خطمه یاو تا گوره ویلون تبایی دا ویلون حلاکت دی ویلون کند دا جهنم دا لکلی هو مزا دا پار دا هر پشی شابد وی انکی لو مزا مخامخ پی گورو نکو انکی اللذی دا حق کس دی جمع مالن شراج مکڑے دے مال راغن کڑے دے مال و عددہو شماری وقت و اخ باندے یا و عددہو او تیار کڑے دا پار دا حوادثو تیار ایخ دے یا حسبو دے دا گمان کئی ان مالہو اخلدان چھ بیشکا دا مال دا با ہمیشہ و ساتی دلرام یو مانا یا بیشکا دا مال دا با ارسی دلرام ہمیش گی رہتا چھ جنت دے یزہبو الی جنت الخلدے کلا چری داسینه دا لیم بزن فی الحطمه خامخا او بغورزو لشی دی پاغه ډیر ماته اون کی را ماته اون کی ماشین کې وما ادراکا او دا د سشی په درکړه د مل حطمه چې صد حطمه نار الله دا اور د الله دی الموقدا چې بلکړه شوی دی التی تقلو علی لقدا دا هغه چې ورخیږي وکړونو باندې ان علیهم مؤصدا یقیناً دا اور په دې باندې بند کړی شوی د هر طرف نه فی آمد ممددا پاغستنو ګدو ګدو کې